أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. هذا هو شديد دعاويهم نمبر آيات تخى سبق شروسه دا التلسم نمبر معاملة دا بني إسرائيل سر ولس نمبر مخك ويلسيو نو دا په معنا کې اتلسم نمبر ده خو په باطن کې چې وسته پسې ورته ووریښه سم ځیر سي نو دا د هغه اولسم تکمله ده دا د هغه پروالی دی کیدای سي ما په خبره تاسې اوس پوهیږي ولې دا خو هغه د بني اسرایلو د مړې کیسه ده نو خو هغه را روانه ده دا د کیسې سر دی اوس پرون یې موږ سر نه ووایه موږ له قرآن سره جلا کړه د کیسې سر یې پای ته واړه او هغه مروي چې هغه یې را د مخه کوي وایي هغه ځای رالی چې موسی علیه السلام ته دی ویل قاتل را وشو نو قاتل دا بنه قتل کله سوی ده قتل ځای دغه دی اوس الله پاک بیانوي نو دا اتلسم نمبر ده خو تکمله د هغه اولسم کوي ترجمه یې داسې ده الله پاک فرمایي و اذ هغه وخت در په یاد کې بني اسرائیل قتلتم چې تاسې وواژه نفسن یو نفس تاسې وواژه ګوره قتلتم د جمع صیغه ده دوی کې نسبت وکړي کې نسلي خو هغه اکا چې خپل وراره وژلی و لیکن خو هغه سره بیا خپل قومان همکاره و چې دوی پر هغه بل قوم دعوا کوله چې دا تشې وژلی دي نو ګواکې مړی په ګردو سعودي یو تر بله سره تاوانوي نو هغه وخت چې تشې وواژه هغه در په یاد کړي نفسن یو نفس مو وواژه فدارأتم فیها فدارأتم تس یو پر بل تاوانول وکړه فیها په باره کې د دغه نفس دا د فیها زمیر دا نفس ته راځي د نفس مؤنث کې د ښځې زمیر ته راځي کیږي فدارأتم تس یو پر بل تاوانول وکړه در او دغه ته ویل کیږي کیدای شي دا څوک به وپیژي در انړول ته ویل کیږي چې یو شی غزار که درکم نو دا مرګ وکړي په مابین کې یو جوال دی دا یو قوم پر اغور پر وی چې پر تاوانی کې پر دوی پر زما ول ویږي هغه پر دوی را پر وی نو فدارأتم د فعالیت باب یو پر بل تاوان وي چې پر دوی وغځي چې مړي کړي د جات را کاغه زمور خپل مو وجل دي د څه جات خوړ الله پاک دا څه تعبیر وکړي فدارأتم تس یو پر بل تاوانول وکړه یو پر بل ور اچول مو وکړله فيها فبارك دغه نفس یو پر یو ور اچي زمواري بل پر بل ور اچي والله مخرج ما كنتم تكتمون تس یو پر بل تاوانوي چې خبره ورکه سي پټه سي سره والله الله چې دي مخرج رئيستون کې دي برملا موږ په پلاني سره خبره د پوښ وکړه بیا پوښ وکړه الله د پوښ کاج الله د قسم پرردم نه تیس خمړی وکي د څه د پاره پر بل تاوان وچ قاتل ورک سي په ما به اسکي والله الله پاک چې دي مخرج رئيستون کې دي ښکارا کوون کې دي ما د اغه خبره کنتم چې تاسو واس تکتمون پټول مو تاسو پټول خو چې قاتل معلوم نسی الله ورزه باغه خبر راشکاره کوم راو به پاسه کله ایس ودا غلې تاسو سپیکری چې والله مخرج ما کنتم تکتمون دا برای به از ما په کاریج لغلې ته از حواله در کوم په کاریج پسې الله وی فقلنا نو مجب ویل وس نو دا چې الله ز مخرج رئیسون کوم جاتس چې پټوي د اخراج ترڅ څنګه دي څنګه را باسه فقل نضربوه ببعضها نو فقلنا مجول چې اغضربو تسوه وه يهودي دا مړي ببعضها په بعضه سره د دیغه طالبانو که شته سي متوجه کیږي قصيته وس ګوره د قصيه منځ لړمر اغه دي پرون ویل سوي دي سره دا دی ذکر سو دا بل خبر خو نو چغه الله لسره بیا الله او وصله دا غو ټوټره واخ لغه زای بیا وس دا دی وای دا چې دا کیسه پر ټپټ پر په سره التکی بل التکی بل التکی چې خلق دا فکر ونه کی چې قران قصه کوي الله از ما قصه نه دی په کار چې خلق ته نکلو نو وکم قصه خو ست په قران کریم کې ترتیب به ته خپل وکي الله از ما یغ د حکمت زاینه په کار دي چې حکمتونه ود الله ال په وایل سي نو دلته هغه ځای بیانیږي په داسې وسه وس آیات کې په قول نغدربوه چې وس خو نو غوا الله لسوي ده فقط ودا وس موږ اول آیات وایم چې دا وخت سړی مرګي اشن برکل دا خبره وس چې غوا الله لک یغ خو نو پروند ویل سي ده چې د دې سوالونه پښه کړل چې سره کوم غوا الله لک وس دا ټوټه وسر مرګي کې فقلنا موږ ورته چې اوغدربوه ته سي وو هي هو دا مړی به باغ دې هفه بعضی سره دغه غوا نو دا غزایت ته چې وګوري قران کریم به بعض یاد کړی دي کې لکې یاد کړی کې چې به یاد کړی کې غوړ یاد کړی نو به بالا نه دی پرې شي دا به د مفسرونو اختلاف شي را ده به شبو ابل و یاره دای د کناټي غوښو ابل و یاره دای د لکې ځای دا به د تاریخ سره الری چې څوک هغه قران وای د غوې ځای وو خدای ته خو معلوم دی اسنو چې خدای ته څوره کړی دا په دغه یاد کړی چې ان په دغه کې به خلک داوا سره ونه کې چې دا کم ځای لا وای دا بای بس خبر ارزه چې وو خو خبر هغه د مړی ژوند کې هغه مهمه خبره دا چې شې دی چې یو په بل سوال کې د بنی اسرائیل سړی چې راځوندی کې دی هغه چې حلال کړه دغه په کوم ځای وایو ملا پر بل سوال کې اخر اریان بره و یار پلانې تفسیر دس لیکلی ابل تفسیر دس لیکلی ابل تفسیر دس الله وای کپ جیب سجن اړه درلو دی ما بیان و خو دا سر جن اړه نه لري فقط عقیده دا غده چې د مړی دغه په ټوټه ژوند دی سره ټوټه چې نو الله په څنګه نامه یاد کړ به بعضی ه په ځینی برخه د جغه په یو برخه د جغه باندې موجود وی وي د جغه له څخه دا مطلب هم نه دی چې نو سړی ورته پورته کې د سر د سټک کلکې پوي دا در به سمرا دا دی چې دا غسه داسې لکه اسوي شي شي په بل چې داسې لکه هغه چې څه مشلي دا سی وی مشله مو واسه نو مرا را ژوندې د ژوند خبره خنل بیان نه کړه بس یې چورته ګوره ما زموږ موجود په ویوا پس یې خبره څنګه کذالک یحیی الله الموتى لا خبر هغه ته علاوه زموږ داسې را ژوند کوم نو خدلته دا خپل خبر وسره کښې شو چې په ویلا نو ژوندې سوسړې راکښې نس کی چې خپل په څه کې په تفصیل ما درته چې ما درې شرح کوی نه غرزه وایې وې در به یې برای ولا چې بل سم ما وراره زما کړله مده هغه زید ته ګوره نو څه ذکر الا فقط دا څه ذکر کړ چې کذالک نو پر دغه رقم لکه دا و چې مولې د ابن اسرائیل چې تا ورته کته چې مړی پروتي ما زه د غاټو ټپس موږ دې را ژوندې کیج دغه رقم یو هی را ژوندې کی الله الا فك الموت امر ګور اوغه د اخرت قصې ته الله پاک لاړي چې خلک به تحیر کوي دا ګر د انسانان بیرته څنګه ژوند کیږي الله دغه دل دی څنګه ژوند دی الله پر دغه رقم را ژوند دی کی و یریکم آیاته و یری د ښکار کوي کوم متس ته الله پاک آیاته اغه آیات علی اغه دلائل د قدرت خپل الله خپل د قدرت دلائل خو ته دغه ښکار کوي د څه د پارنه لعلکم تعقلون لعل تشايكم تاسبة تعقلون عقل والاسي نقي بجسد ساتة درس برا بدا دا نبيان خبري ومانيا دا غدا آخرت و دا جنت و دا دوجخ دا پلسيرات خبري بوامانيا علاوة كان يدا جي زورات نو نو پا دا غزا غايا دا خبال قدرت خلق و تا دا غسي وشكارا كم چه گرد انسانان دا يو كار عاجزي اولا عز وجل ايزي ورتوك ترجمة بمن فكري ويوري مانا دا شكارا كيه كم وتسة آياته اغه دلائل د قدرت خپل د آیتونو جامع ده دلائل د قدرت خپل د څه د پاره لعل شای چې کوم تاسو تعقلون تاسو پوسی تر دې ځای پورې د دغه دو آیتو ترجمه وسول چې دا مال ګای چې اته لسم نمبر معاملات د ما قبل تکملات دلته وس اغه کسان چې بی جنان دي اغه وای برای د نو څنګه کې جمله سبته څنګه سره ور وسس قران شریف پر دغه لاته کې داله ولکه به خبرې سره لګیږي مړی پروت دی د غوا د واو مړی بیا څه دا غي ټوټره اخلي د سم ماج په مسه کې برج باندې کیج د نو کیج د سیوی د دې جواب دا دی د خود دی خاص سوال دی به جنان د خو پر قران کریم باندې دا ځایم د دې په سوالو کې دی چې قران دغه خبري کوي او مسلمانان دغه سرټمبه خلک یو سره منی بس د غوا ټوټه کوم ځای غرج باندې نو موږ وای دا سوال خود مسلمان نه دی مسلمان خدای الله پر قدرت کامله باندې ایمان لري هغه ته سوال نه پیدا کیږي د هغه کسانو لپاره چې هغه ځان ته روشن فکر وای هغه ځان وای زه خو په یوه وروستیو کې وګرځېدم ساینس دانان مې ولیدل نو دا خو سوال دی دا خو نه سره لګېږي د هغه لپاره جواب داد چې په دا خو عقیده لري ساینس دان صاحب فلسفي صاحب چې ته چې پیدا کېږې د مور په لړمون کې پیدا شوې او د شیش څه پیدا شوې د منیو څخه چې د دوه نفرو منی پر لګټ سو من نطفه امشاج قران التوای نطفه امشاج مختلفه نطفه چې د پلار او د مور پر لګټ شي په دغه کې ژوند وو دا خو داسې ژوند یې نه درلود لکه دا انسان چې وس لري دا رقم سید یو رقم و دا د مور په رحم کې هلته یو څومره خمیره پرتی قرار په وینه واوړي واره واره مني دي مني ته وګوره څه رقم دي مګر دی څلوېښت ورځې چې په د مور په رحم کې تېرې کړي په وینه شي بیا څلوېښت ورځې بعد بیا دی د سکنډکۍ ټوټه رقم لکه هغه غوښه دا رقم شي په دغه رحم کې یو رقم بخار الله عز وجل جوړ کړی دی توجې ده د تودوالي دغه غوښه مسه کې قرار ژوندی سي احساس پیدا کړي کیدای شي په خبره پوه شو د مور په رحم کې تودوالی دی تودوالی حرارت حرارت کې الله داسې اثاري شي نور که نه به پوهېږي په کور کې چرګې وخت کښې نیولې د خدای بندګان دا چرګې پر هګیو پرته یې دربڼو کې داسې ګرده را جمع کړي هلته دا یو قسم تودوالی ولې هګیو ته ورکوي ځینې ولاړېږي نه چې مړه یې کړه ولې بره ورځ کېږي راڅه خرابېږي که دا ماز یخ ووالي په هغه تودوالي کې ساتي او موږ وایي شار بیا شربلې بیا څه معنه نو خو د هګۍ دا یو اړخ چې دې ته څرمه دی هغه د دې بدن ته هغه خو توت شي هغه چې مځکې و پر اړه ته څرمه دی هغه خو نه وي توت برای په د خپلو حضورو سره داسې داسې سره واړي دا د هګۍ هغه بل بغل ځان ته را څرمه کړي ګوره یو حرارت د بل شي سره مازې مسه شي هغه ته حیات ورکوي ژوند ورلره ورکوي نو دا هم دغسې یو اثر دی الله په دا غوښه کې ایښي دا غوښه د هغه سره مسه کړه هغه ته حیات ورکوي ژوند یې ورلره ورکوي کیدای شي په مضمون پوهېږي نو چې هغه حیات چې د مور په رحم کې وه هغه ټوټه غوښته چې د منۍ څه جوړه سوې در اوسه غوښه ده مازې بخار ورسره ماسه چې په هغې کې ژوند پیدا کېږي او د څو کالو ژوند اتیا کاله بره ژوندی سل کاله ژوندی هغه منې ساینسدان صاحب دغه چې دا غوښه ورسره مسه سول د انسان د لاس حرارت دی او د غوښې سره ملګری دا چې د مړي سره مسه سول ژوندی سو نو دا بیا ولې نه مني که هغه منلی شي هغه حیات دا حیات ولې تا ته مشکل دی نو د هغه جواب دا دی نو هغه امه منه وهله ته هم حیات نشته هغه خو د سترګو معامله ده چا دی موږ یې وینو چې ژوندی انسان دی را ووځي د موره څخه یا ګلګۍ دی د غوا څخه پیدا شي یا وری دی د میږ څخه پیدا شي خو هلته هم فقط حرارت مسه کېږي دلته هم دغه شی ده مس یې په دغه الله پاک ورته وایي دا ورته سبب کړي کنې الله پاک چې دی هغه خو موږ وایي قادر وي مطلق دی د هغه بېجې نه دپاره دغه جواب خلک ورلره ورکوي نو دوهم سوال دلته پر دې دا واردېږي چې اوهو خبره دې اوس اسانه کړه یو سړی راپورته شو هغه ناستې برای زه ده وژلی یم بره په تفاسیرو کښې را ځي هغه هلک بره ټینګ شو ځوان هغه چې ټینګ شو د ده خو هغه تمه دا وه چې دنیا به را پاتې شي دا کال ور به را پاتې شي خو د شریعت حکم دا وه قصاص شو هغه هم پر حلال شو او بل دا حکم د هغه وخته تر نونه پورې دی چې هر سړی که را ولاړ شو خپل هغه مورث چې دی میراث نه وړي کې هغه مړ کړي د میراث یې بې نصیبه دی نو دا خو د یوه سړي په شاهدي باندې قصاص وکړي د یوه سړي په شاهدي قصاص کړی کېږي هلته ګرد مر نارې وایي چې پر هره مسله باندې دوه شاهدان په کار دي یو په زنا کې چې دی څلور شاهدان په کار دي دوه شاهدان کار نه او د مړي په مسله کې بیا دوه شاهدان کار کوي خو ښځه نه په کښې کیسې کېږي دواړه به نارینه وي د دې دوو مسلو ته چې ایسته شي په نورو مسلو کې بس یو نر یوې ښځې هم بره د دوه شاهدانو کار وکړي خو بهرحال د قصاص په مسله کې دوه شاهدان ضروري دي دلته دا د قصاص جاري شوی دی شاهد یو شاهد دی هغه مړی دی را ژوندی شوی دی دا بل سوال پر قران دی کی چې ستا یوې خبرې نه پر لګېږي یو ځای هلته هغه رقم وایه دلته دا رقم وایه موږ وایو چې بل ځای چې یو شاهد یې نو خو د ده خبره کمزورې ده دلته چې دی د دې یوه شاهد چې دا مړی دی را ژوندی شوی دی خبره زوروره ده خود منل کېږي زوروره څه شي دی خو الله څه وایي والله مخرج ما کنتم تکتمون شمال ما بېرته زه بیا به راځم پر دې خبره باندې دلته خو دغه دی د الله وحي ورسره دی نو خو موسی علیه السلام ته هم الله دغه ویلي چې دی سره پټي زه بیا راپورته کړم دا خبره چې راپورته کوي طریقه یې څنګه ده ته غوا حلاله ته بیا مړی په ووایه نو خو دا معنا شوه چې الله پاکه چې د دغه مړي خبره بیا سند ده چې د دغه مړي خبره بیا سند ده که الله پاک دغه موسی علیه السلام ته نه وي ویلي نو ولې ورته وایي موسی علیه السلام ته چې ته دا غوا حلاله که په غوښه یې سړی ووهه بره به را ژوندی شي نو که د هغه سړي خبره سند نه وایي نو خو الله ولې را ژوندی کوه د څه دپاره خو دې ته ویلی چې ورسې شهیدان سره راولي خدا دا معنا سو چې الله وکړي د جسړي تایید وکړي نو تر الله بل غټ شاهد شته یو هغه سړی دی د هغه سړي په رښتینوالي بیا چا ګواهي ورکړه الله پاک ورله ورکړه که ته الله چیرې ویلي خو دغه دی والله مخرجون الله دا خبره راباسي چې څه معنه په کومه ذریعه طریقه یې هغه رقم بیان کړه یا مثلا هغه د پورته سبقه سرته ورسه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله تست امر کوي چې غوا حلال کړي نو خو د هغه معنا چې دا یې د معلومولو لاره ده د هغه یې طریقه ده نو کدا اس په خبره وستې سپویږي. نو په دغه قران کریم کې د ستوري رااله چې دغه مړي د خبره تایید کوي. الله یې بلبل ګری سو د مړي د خبره کنه د یو سړي په خبره باندې قتل پر چا باندې نه ثابتېږي نه قصاص ثابتېږي. په سوالم کدا اس په دلی یاست په جواب هم پوه سواست. سوال دا دی پر قران باندې کوي چې د یو سړي په خبره باندې قصاص څنګه جاری کیږي. ابل خورکه نه کې وزړه او قصاص کې او سړي واسړي خبره کړي او په دوو شهیدانو خو لازمه ده چې باید په یو شاهد کار کړی کړي. موږ په یو شاهد هلته کار نه کول کیږي. کیبل ملګری دغسې قوي نه درلودي وحي نه وی ورسره. دا خو په جهان کې اکیله یوه دانه شاهد داسې پیدا سو چې تا پیش کړي چې دلته د خدای خبره ملګری ده. د خدای خبره چیرې ده چې هغه دي دا دون اوږده قصه څه دپاره ده چې مړي په دا غواوی خو د هغه بنه چې د دا مړي خبر الای کې وکړه چې هلته ویل بس هغه سی ده هغه زما د خوا څخه ده په مړي دا خبره روښانه کړو. دا سوال ختم دی. نو دریم سوال دلته دا خبره ده چې دا قصه پرله واړه وله سرچپه یې کړه. یو حکمت هغه دی چې هر ځای چې قصه الله پاک سره ټوټه ټوټه کړي حکمت هغه دی چې قرآن در ښیي چې دا د نکلو کتاب نه دی. دا د وعظ و د نصیحت دا د روا و د ناروا کتاب دی. بل په دغه ځای کې خاص حکمت دا دی چې دلته الله غواړي چې د بني اسرائیلو دوې بدۍ راښکاره کړي. یوه بدۍ دغه ده چې مړی کړی دی او پټی یې سره. دا یوه بدۍ. بل بدی به دا ده چې د مړي د معلومولو لپاره چې الله کومه طریقه ورشي عملي کوي نه ځان دوری وایسته کوي. دا به نو څنګه غوایي؟ دا به نو د څو کال وي؟ دا به نو څه رقم رنګ وي؟ دا به نه. نو چې دا دواړه پرله ښکاره کوي که چیرې قصه داسې سمه ذکر کړی چې اتیس چا مړی وکړي باران و خلق دا فکر کی چې یاره دا د مړي بدی را ښکاره کړ. دا نور خو نو قصه دا روانه ده چې نو غواره وشه هغه به څنګه دا به څنګه دا به څنګه نه معلومه جلې دا دواړې بدی قصه چې تر راواړوله هغه یې جلا په بدی کې درته روښانه کړه چې د دې کار دغه دی چې الله امر ورته وکړي. دا یې چې د غوایي د ښکاره ورسره ونه رسېد هغه وخت عمل نه پکې. دا یوه بدی د سپین سترګي وګستاخې ده. دا بل چې مړی دی دا وروسته کوي چې مړی هم کړي دا له بله بدی ده. او که واړه واړه سره راشل کړی چې دی چې مړی وکړي سره پټاوه دا نور بیان چې دا به څنګه غواي دا به څنګه غواي دې ته انسان پرته توجه نه کړ چې دا هم د بدی په لیست کې ده. هغه چې ویل چې دا نماز برق صبر کوي قصه روانه ده مګر الله تعالی جلا کړ چې هغه مستقله بدی چې هر امر د الله د طرف ورته وشي دی نه اجرا کوي باندې کوي. دغه مستقله بدی چې مړی کړی دی او تر بل سره پټي پرې وته وانی بلې پر بل تاوانی په دغه قصه کې چې تر روایت په دغه ځای کې دا د ام بل حکمت پکې ښکاره سره عز وجل دغه حکمت پکې لري کدا یې نور حکمتونه به امې پکې کې. سلرم سوال دا وایي د دې په جزې کې چې به جنانه کې چې شنو چې الله پاک دونه قدرت لري چې دا غوا په ټوټه مې راځوند کې نو الله دغه څه نسو کولای. ابا الله دغه څه نسو کولای خدای غسی به مړی راځوند کې په ورځ قیامت کې څنګه ژوند کې په ورځ قیامت چې د خلک راځوند کې با غوا ورته الله لري دغه ټوټه په مشکل کې خو نه خدای غسی چې امر پر وکي بس ګرځه خلک راځوند کې دی بیم دغه څه ژوند کې دا یو بل سوال دی چې ګر سره به دغه ژوند کې د بل فنادي چې د غیب د قتل شولې مثال اسلام په ګوجه شولان چې قتل کړی دی ګسته به دین راځوندې کوله کله چې ما په خبره پوي اسلام د دوه طریقې څخه دی چې الله به غو ام دی ژوندې کولای شي ژوندې کړی به د غو څه ضرورت او بل دا سوال پر وایي دی چې د غسی به مثال اسلام ته شولې وای دا څه معنی چې د خدای مخلوق پر لرا ټول دی خلک غونډي غونډي کیږي درځي غو پیدا کو دا به الله لو بیا سړی ژوند کی ته دونه به بل څه ضرورت سائل دا غسی سوال کوي پر د اسلام من. جواب یې دا دی چې دوی خو د ګلګي عبادت کړی وو خو الله عز وجل دغه خبر ورته ښیي چې دغه په عبادت نه ارزي. دا دغسې د ژوند ضرورات دي لکه دلته چې دا مړی په ژوندۍ کې ورته الله لج کړه بل ورځ به دا اختلې دپاره مثلا الله بل ورځ به د غونډۍ دپاره الله دا د دنیا ساز و سامان دی دا د عبادت شی نه دی حکمت دغه دی کنه الله دغسې هم قدرت درلودی چې تېر چلی کړی وای چې دا یې راژوندۍ کړی وای ګسره د غوازورات نه وای دا غسیم قدرت تر لدی موسی علی السلام په ورسه پلانې نه پر ټینګر مغوا لا لو من مړی را ژوند کوم زه د شیم شاغلی الله نه خپل ورشي او نه دا غسه د مړی را ژوند کی طریقې دوه نو ورته ورځ دکړ هغه دغه د پاره چې غوا په دی الاله کې هغه محبت ته جلګان و د شی د زړه څخه وو زه دغه حکمت پک شي کو نو دا آیت کریمه باندې دا سوالونه ورجې د اخلاص پسې بل آیات ترازم ثم قصد قلوبکم د دې آیات رابط ته ما قبل سره په چیش کې دی هغه دا دی چې اوس شکوا کوي شکایت کوي معاملات خصوصي ذکر سوې د دې اتلس نمبر ذکر سوې په اتلس نمبر کې در ټول نه بلد قصه دغه د مړي د چې دغه په ټوټه مړي ژوندې کیږي او ګر دورته ګوري نو اوس ک انسان انسان بل په پر هغه ګړي باندې الله ته پر سجده پر وته لچ الله پاک منه مې چې ستاره رسول سوای هغه منم چې ته سوای زه هغه منم دا څنګه نه بلد کارونه دي چې مړي پروت زما د مخ راځوندې خپل قاتل یې ورفي بیرته نه پاس وختې مرشه. نخ باید واسه کلمه در خلاف زور و تلای طاقت کنه و انسان چه پیشی که عشق تازه شه برای زن پیخ کر نه نخ دی به اختیار دغه پر علا وس عشق انسی و مگر علا شکوا زن که برای دا دون زړه سخت دی دغه خلق لکه دبر دبر لا پخ دای چ پر بیا پر هغه سره دا اگر د ام وجوده مگر موسی علی السلام سره به جنجال کو نو اس داسنګ زړه دی دا شکایت دی د دغه چیر قصو پر بنیاد باندې چې دی بس کلمه پر هغه سره بیره نه دا وایي پر موسی علی السلام په صداقت ایمان اکثر نه دی خود به وسوره وړي علاوه ثم بیان او چې دا قسم واوردل قصت کلکس و قصوت دا کلکوالی ته ویل کېږي کلکس و قلوبکم زړونه ستاسې ای بني اسرائیل من بعد ذلک وروسته در دغه قصې چې علاوه ما درته وکړه ستاسې زړونه کلکس و څنګه سوه فهیه دغه زړونه کالحجاره لکه ډبره دغسې سوه لکه ډبره او اشد قسوه علاوه یا کلکس و سخت سوه قسوتن ازروی سختوالی په سختوالی کې تر ډبره لا سخت سوه چې ډبره پوره کموی لږ شو اول دوار الله څنګه د فهیه دا زړونه کالحجاره لکه ډبره او اشد قسوه یا تر ډبره لا کلک ډبره لا قربان سم چې تا تر زړه پورې نو کته ونه ولې د ډبره زموږ زړونه سخت سوه علاوه اوس دلیل د جاته پاروی دلیل چې ګوري و ان من الحجار علاوه نو ډبر خو درې قسمت ورته وګوره ته په دې درو قسمو کې د کوم قسمه څخه استاز را ولا کده د یوې ډبرې پر کم لادي و ان به شک من الحجار ته بعض د ډبرو څخه دامین په معنا د بعض بعضی د ډبرو څخه کمی لما هغه دي خامخه يتفجر چراچی ورا خټکیږي من هو دغه څخه الانهار وجه پیر غیب ته قتل لیاس خو کلاکه ډبره د پر سره کم وبره غورځ وزدا څو کال را غورځ خوته غدا له وی در بره ده الله پاک وای پدې کې دغه نه دنه نرمشت پروتې چې دا ویل کېږي دغه او بده دغه بخار ځنی را وزیرا وزیرا وزیرا وزیرا ته تاریخ وته یو څوک ته وټا کې چې په پلاني تاریخ باندې دغه چنه را وغورځېدل یو څوک ته پای وټا کې چې برای په پلاني تاریخ باندې بار بیرته دریج پر دې ماشين چیرې چالاند او څنګه سپازه لالي او بزرغونه شنه او به نو دغه یو نمونه ده په دنیا کې دا رقم په زورو دي دغه په سا کالته چې اساس سره دی دا غزا یې مالی دی د جلال آباد علاقې ته چې ولر شپ شارونه دا غزا یې وبره غول ته چې باوړی دی دا غره سر وګره بیا پر دالاش شوي کړی چې د څو کالو سره غوځي چې ته تاریخ معلوم دی الله نو په ډبرې کې دا غزا شې ډبرې ست انسانان دغه نه منفعت نه اخلي استاز وروسته دا ډبرې پر کم دی دغه نه د نرمۍ څخه ډک دی چې خلک غټه ځنی واخلي ته بغاری کې پر علاج مې نه راسي خو نسته پکې هغه کم خونه یو ډبر خدا دې د اول نمبر ډبر چې د دې څخه ولې خټ کیږي سره بس ولې ځنی ویږي وإن بشك من الحجارة بعض دبر سخه شي کمی جلا ما هغه دي يتفجروا چر اخوت کیج انفجار دا چاودور ته لکابم چوچوي نو بو چر غورزي گا کی لک فواره خوت کی يتفجروا چر اخوت کیج را غورزي من هداغه سخه الانهار ولي و ولنا ولي ولي ذن بيش دا ياو وإن او بشك من هذا دغه دبر سخه لما هغه دي يشقق چغه وچوي فيخرج راوزي من هو داغت سخ الماء وب غرد چې هغه ته تفجرو توري نه دی ولې چې راخټ کیږي بار او بد نه راوزي په غرو کې کګر دی دل یاس یو ځای درس کاری شنه یې درس لري د دې درس سره د اساس اساس کې راتوي دا د چریو جراوت د چرچنو خلق چې دی اساس کې چلته توي په همزه کې کې د کښنه کړي کړي و دې ته دی ونګاره وای ونګاره په دا ونګاره کې نو بره د دنیا چې کوم مرغان دي سسیږي په دا لاشو کې دا ځایونه ور معلوم دي بس خپل وخت یې والا سرده وخت بس دې سپېلو سېلو را روان دلته او گاوې کې بس دا او بدل ته جمع سوي دا د ساس کو دا سره وچ شي زباله دا مزګری مال به دا وخت سېدونه راځي پر دا ونګاره باندې ځانو به په دا ځینو غرو کې دغه چغه چچنی بیانې دغه درز لري ډبر او بزنی راڅسیږي علاوه خدای ډبر ما غدا یو شی ده دې مز درجه کړی دي او بره تویوي دا لا مخلوق ادي ګټه ځنی اخلي پر اولو خو به خل مخلوق ډیر مخلوق ګټه اخستله چې انسان او حیوان کار ځنی اخلي دغه ونګرو څه دغه ډبرو چې چا کوله کړی دي د خدای مخلوق مرغان پرو بیږي دغه منفعت ځنی واخلي ستاده زړه څه کم کار واخلي دغه اقتصادي ماده ولې د چمړي د غوا په ټوټه ژوندې خپل قاتل یو شو تانو ویل چې لا اله الا الله دا لا پر وحدانیت د گواهی نکړوار د موسی علی السلام په زمانه کې چې موسی رسول الله مګر د نبی علی السلام په زمانه کې دا ژوندې مسیحانو کړو سیانو تعالی وای نستیس دا خبر نه راو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه الته مؤمن سپین نه دلته مؤمن دا څه بله حضور دې دار کم امن دي دا ډبر لا پر بیا ده دا دوم قسم درم و ان بشک من هذا دا ډبر څخه لما هغه دي يهبط تراشو کیږي من خشیت الله د الله د بیر په دبر کې ځنه دبري دار کم دا ګرد نه یادي ځنه ځنه فقره کې بناس کې یو ځای به درزګار را روان سر ځغلی را ځغلی لاندې ومشي ټوټه ټوټه شي په غرو کې چې خلک شپنې کړي هغه ته معلومېږي ګوره خو ډبرې سر راوشویږي دې خواته شي الله وایي دا ځینې ځینې ښې اسباب خپل ضعف ته لري د مثال په توګه همزه کلنده شي طاقت یې نه راوړي ځینې هېڅ سبب نه لري د یو ځای سره کېله شي هغه یې الله دي ګوره ګرده یې نه جاجي کړي چې خلک وایي دا نو ګرده په دغه راګېږي چې د خدای څه بېرېږي ځینې ځینې الله وایي وان بې شکه منها بعض د ډبرو څخه سره کم جله ما هغه دي یهبطو چې راشوه کېږي د لوړې څه من خشیت الله د الله د بېرې د الله بېره پر غالبه سباره راګېله شي ګوره په دا ډبره کې چې دي اوبه نه جګړي چې ولې ځینې وبېږي کرا څه څه ولې نه دي چې مرغان پر اوبه شي خو د الله بېره پر غالبه سباره طاقت سره سره ولې رجده د خپل ځا څخه شي شي سره دغه څخه را شواس راګېله سره نو استاد زه خو لرزم نه کړی چې سره ولې رجده الله څه وبېږي چې دا مړې راجوندې کې زما د مخ دونه غټه پېښه وس وس چې زه په لرزه وای چې ما چې دونه غلطي کړې زما سره به الله څه وکړي یا الله پاک معاف مې کړي ته باکړه ولا که پکې لګې چې لانی پېښه نو خدای دا ډبره قدر ام نه یانو شه نو چې زړه دي دوغه نه سخت دي دوغه درو د بورو په پرکسن پرې ولا نه برابر نو خو بد عملي کوي نو دغه سيزي وم الله بغافل عما تعملون وما ندي الله الا فك بغافل نه خبر عما دغه ګنا او څه تعملون چې څه کوي نو چې تاسو له دونه سخت اوس څه کوي هغه بکې نو ته خو بیا غمه هیڅ نه کې جاله و یاد دنه حساب پر شروع دي نو دا به تاسو د دې جزا به ویني خلک براوای و یزور به تاسو درک چې د وای خو درش نو ته ودا چې پلی حساب شروع سي علاوه است چې ودا کارونه دغه سکیرس ولې ستازوی دغه رقم سخت شي دای وی ډبره پر کم لانوس د مخه شو ستازوی لکه ډبره علاوه برال د ډبره سخت ډبره خو قربان سم خدای درې قسمه ډبره چې درو سر ساده کار وخت سو کار څه معنی د الله د بیر اثر پر معلوم سو یو او به ویل د خلکو د فار ابل چې دی او به راو به له مرغان او د شغالان او د حیوانات د فار دا بل چې دی او به کنه به وی سره ویږي راګل سو ته کم شي ته یو لانه نو چې ګنایو کې یو م الله دا په پای کې ورته چې الله پاک ستاسو کارو څخه به خبره نه ده دلته مې وغټ سوال واری دی هغه د دې جنانو د خاص کې چې ملا ساوس دی عجبه شروع کړی خبره چې د بره د خدای بیرېږي مره راګل شي بیره چې په یو شي کې راځي هغه هغه وخت کې چې شی عقل ولري او حس ولري عقل او حس واره غواړي حق معنا د چې یو شی چې دغه بره پیدا را کم راوز بره ځان سړی و بیریږي او بل چې احساس ولري خوژ ولري دا د وشان چې پکې کینو بره هغه شی بیریږي کني نو کله بیریږي موږ وای اول خو دغه قید جواب ورته واور اول دغه قید چې توا بیره عقل غواړي دا خبره دی غلطه ده بیره عقل نه غواړي حیوانات موږ لیدلی دي چې یو زاید مثال په تور عذاب راځي یا سیلاب راځي پر هغه رقم زغلی ته په خبر ولا کې چې ته پیښه چې د چتور اخس دي مړې دري جنه ورسته سیلاب را روانه او د دل کلا د حواس فعالس کار کوي دا د دغه کې په امریکا کې یو کال داس غټ سیلاب رالی برال د حکمت خبره خدا د شي بزوګانو مارانو چې په وخت ته چې دی یو ردی پښ مرسل دا وخت ته یو غرزه دی لیبره نو خو احساس ا دی لري عقل نه لري پر حس باندې خو بنا کیر عقل تا نه کیور ته شرک کړی چې عقل وای او دا نه بیا زما د چې د خبره د روسانو په وخت کې چې کوم وخت به بمبارونه کړي نو یو علاقه کې و جنگ شروع ته دی تو غندې را غرزه وای زه د دې د خاطر چې خونی ونه نری نو یو باخت ولارم په دا باخت د سمیدان دی اصل دلته چې پریزه بره د پرزی جم نه خوږي دلته چې پریوتم تو غندې چې را مرګ خو د لوی ټکان بول د شپې خو غټه لمبام کی نو یو سپې دونه به طاقت و برز ما څه نه ګرځېدی په تکر نه نوتی ما به پر واحد د کړنچایو معنا ظاهر کده از ما سره چې دینو کې مشتی وای دغه د تنو کې دل جمی ور کول چې معنا دا انسان دی د جپا چم بیا زای زم ګونی ور سره خلاص چې ما به کار هځنی کدل نه پځای چې څوک ځان سره سپې پر بس کما په خدای که ځان ځنی خلاص وای چې دا د زاری د پټ پټ پکې دی بیا به تل تک داس کې چې ته ظاهر نو خو هغه دی خوب چې دی فقط چې حس په چا کې پروت شي شعور پکې کې پروت لا چې شکایې لسی د بیر دک کولای شي عقل خامه خانه غوړ کته په دبره کې خو حس لا نسته ادا خبره نو موږ یې غلط ده په خو اخر کو کمن له خپل خلکو دا سوال کولای چې په دبره کې حس نسته د نن زمانی خلکو دا سوال نس کوي زموږ د مسلمان لپاره خو مشکل ګر سره نسته ولی الله عز وجل چې په قران کریم کې چې دی د دې فاره چې د حس وشي مشته اهل سنت والجماعت وای چې جماعات هم ګرځي حس لري دغه لږی حس لري دغه جوال حس لري ولی الله عز وجل څنګه وای په قران کریم په سوره اسراء کې 33 آیات الله وای وان من شيء ات یو شی د شیاد نشته الا يسبح بحمده مگر نش تسبیح و سره د حمد د الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله يستاپ دماغ نصر رشید تنه په پویږي کنی ارشیز ما تسبیح وای نو چی احساس نلری تسبیح وای لیسی د مسلمان د خواخ مسله خلاصه د مسلمان خو برایت سوال نو کی چې او دبر د خدای دی بیر څنګه راګیر دبر وګره بیر وګره خزان قران ته وګره غو تسبیح ګر سره وای موږ ته چې د مړي پر قبر باندې دبر ولیر دوی روغ دبر پر کشیر تا در دبر تسبیح وای تسبیح بر پر د مړي باندې رحمت دا شنه شیان ولې دلته د خدای تسبیحات وای د مړي سره برم ریدام دی کومک دی د مړي سره اسابونه بیا لا پاک هغه برکات پر د باندې راووري په دبر کې ما چېږي چېږي وای هغه نه وای ولې هغه کوم راچسي ژوندې د بار چې دا نه ماته سوي دا کتابونه دا وای دا ته بروک دی لازم نه دی چې خمه خیبه ته پرځي زموږ عقیده خدای د تسبیحات وای په سیرت کې به تاسو اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په مدینه کې مسجد نبوی جوړ سو نبی علی السلام را علی مسلمانان را جمع مسوره د جمیر منځ شروع سو کار شروع سو د مخ خود کفار څنګه پازاب نو په مدینه شریف کې به د مسجد کې یو تنبا ولاړه و د لرګي د خرما د درخت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په خطبه ویل و دا غته به بره و درې دی چې به څنګه داسې لکړی نو بیا خطبه خلاص کړ بره د جمیر منځ ته راځي ابره مسلمانانو ولته خو خلق ډیر چې دلته وینو د امنه منبر بدر جوړ کده منبر د هغه وخت سنتي نو یو صحابي دی هغه نجار دی نجاری زده هغه منبر جوړ کړي دی اخته دی منبر راوړي په مسجد کې شو شو خلق خوشاله دي چې نن جمعه خو خطبه د خیر پر منبر وایل کیږي رسول الله صلی الله علیه و سلم چې خطبه تر ولار شو پر منبر باندې ودرې دی دغه حنانه بن میر حنانه حنانه دغه تر چې بغاری وي یو پلا دی غزګر وي چې غاری چې بغاری سولیدا دا درخت دا تنبچ دا ولر دستن په مسجد کې لرګي رسول الله صلی الله علیه وسلم برته د منبر څخه راتاسو په غیش کې فارا ونی ولا لاسه پر کې ارګي چې نو دا مجر دا د مسلمانانو ضرورت دی وس په دې کې بل مثلا حرس دا لا عز وجل او دا لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق محبت لري عشق پر زور راسي هغه بر چېږي ام وي سر کول سر کول او لکه چر دا رقم بر نه اجازه چورته وای نو مولانا رحم رحمه الله وای وای چې حنان عشق لري د پیغمبر علی السلام سره چې لرګي دی په بغار سپر هغه لسان لعنت وسې چې د نبی علی السلام سره عشق نشه کار کولای د تجران نور د بغار نور تر لرګي ته کم یې ګوره دی غي عشق د نبی علی السلام سره نو که په جماعات کې احساس نه وي د حنانیت څنګه کول مؤمن خو مال مشکل نه لري مؤمن خو د حنانی قصه هم معلومه ده چې په جلرګي کې احساس وشي وس وس وس خو نبی علی السلام څنګه نه وي وس خو منبر باندې نبی علی السلام چې ارمان ورته و درې هغه ته متر نه ورکه نه ده بیا چې په کومه کې مسجد نه بوي جوړ دي هغه دی وکړه هغه دلته شخه ده په دا غزا کې د لې په ټکړې د چمنه دا بیا ځای یعنی سی معجزات د پیغمبر علی صلاتو و سلام دلته تاریخي شی دی پټ په مسجد نه بوي کې شخه کړی ده دلته نو د مسلمان د خواخ مال سوال او خلاص کړي د بار څنګه د الله سي بیرج و سنسدان ثابت چي دي هغه ته موږ وایي چې ستاسو د فار مشکل رفع دي مشکل سمانه دغه اوس د موبایل ده خدا کی اوس روح سخه نست په شي روح نه لري مګر ته کوته ولا لور دې څونه کارونه کی یو ځای ته کوته ورور یو رقم کار کی دغه یو رقم سکرین دي هغه بل خانه ته کوته ورور بل رقم کار کی خدا حساس بولي ګر خدا غو دي حس پک شي کی دي خو فقط حس په خاص تاسو پټو تکرار ته متوجه شي متوجه شي دا مزه بر په تړاله کې بده کې حس پیدا شي نو په دې کې حس ته په دغه ځکه کې حس ته قران کریم څنګه وای یوم اذن تحدث اخبارها بان ربك او حالها دا وسم په منځ کې وای چې دا ځکه ته به الله پاک پر رزق قیامت امر وکړي برای خبرونه جو وای الله خبرونه جو وای یوم اذن تحدث اخبارها دا به خبرونه ګرځي شروع کیږي چې دا غسړي پر دا ځای زنا وکړه دا غسړي پر دا ځای غلا وکړه دا غسړي پر ما دا چم وکړي شنو خدای غا جامع دم زکته دا به خبرونه ام وای او دا خبرونه هغه پر سکرین ته ام ویني دا سکرین د چی څخه جوړ دی د ټلویزیون خو دا هم ځکه د شانو څخه جوړ دی نو په دا غم زکه احساسات پراته دي انعکاس کوي زفت کوي سمدم ټول شین په ورځ قیامت به ښکاره کی او تا دا دی وسره وېستل چې هغه دی دغه دی چې شو ته چاکته لې په نورته په دا ټچ تل پوین کې چې دی ا دې ګوت ورار احساس لري کنه لري ګر سره په دا رادیوګان چې دی حساس تل پون حساس معنی حس لري نو چې دلته پروتي په هغه دبر کې حس پروتي نو ځینې دبر چې په غرو کې راګیلی چې په هغه کې احساس پروتي دا د الله د بیر احساس وکي چې احساس وکي بر سره وری رږي راګیلس نو پر دا آیات کې څوک سوال کوي چې دبر وګوره د الله د بیر ګیلې دل وګوره هغه سوال مسلمان خو کوي لانه هغه ته واجب مثالونه پراته دي فلسفي چکی معنا سنس دان چکی داغه سنس په خپل د تجواب وای شنو ستان وحس خادي لري خادي کیش پک شي کنو نو ترجمه ته به بیر تراسم و ان به شک من هذا دا دبر سلامه هغه دبر دي يهبطو چر شوکی من خشيه الله دا العذاب دې سخرا گیلی جګر سره و ما الله بغافل عما تعملون او ندي الا پاک غافل ونا خبره دغه کارو څه تشکوي قران کریم کې بل ځای امدغه سوای لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله كذا قرآن الكريم في غرما نازل كريوي تاب دليل دليل عاجز كونكي أو تكفر تكفر سرتش دليل بوي خد بير تسخ. نخاغ ما دي قرآن سابتيش فدي شأن كي إحساس بروتي فدبرو كي استاف كردا ديش دوري قال لك ألت قال كذا خلا استاف خلا استر كردا. مگر استاد بدا عملي ركاد كي فوراز قيمة تبي بياني جدا رسك ولا رسك. دا مشت دا دل منزل شوي منزل توكي نفر نو بألت وكر سنت نو بألت وكر دا يولي بدل خدا غزاينا إحساس لري استاد سجدو ينعكاس كي فورز قيمت شاية در باني أدا كي نو دا غر دبري دا دري قسم سولي ألا عز وجل دا دي شكواش كاراك لپا دا غر اوس آيات كي جداوز دا تلور او آيام آيات دي پا دي كي جستاز رج دي ابني اسرائيلو ستسل رتر دبرو لا سخت اول خو ورته لکه دبره به در دبره لا سخت په دبره خلا د الله تعالی هغه اثر څه پکې کمال میږي پر تا دغه اثر لا نه لري کړي هغه ناخړی واغ شان کې زندوري وسته کوي واخره روانه الحمدلله.